قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوم من نفسك، فوعدهن يوما. رواه البخاري. إمام بخاري روايتي بو حديث شريفتا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى diyor ki kadınlar aleyhissalatü vesselam dediler ki ey Allah'ın Resulü galebena aleyke rical, yani devamlı sen erkeklerle kalkıp oturuyorsun, onlara anlatıyorsun, senden faydalanıyorlar, onlara ders anlatıyorsun, hadis falan şu, yani değişik konularda devamlı erkeklerle, dolayısıyla yani bütün vaktin hep erkeklerle. Dolayısıyla diyor fec'al lana yawman min nefsike, bari yani ey Allah'ın Resulü bari bizim içinde bize bir gün ayır veyahut da bir vakit ayır da yani biz de erkeklerin faydalandığı gibi, senden faydalandığı gibi biz de senden faydalanalım diye söylüyorlar. فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا عَلَيْهِ vesselam. Bu kadınların bu sözü üzerinde aleyhissalatü vesselam burada onlara bir vakit ayırmak için onlara söz verdi aleyhissalatü vesselam. Diyeceksiniz ki bu hadisin ihtilatla ne alakası var? Öyle ya. Yani çünkü ihtilatla böyle apaçık bir şeyi yoktur. Böyle ihtilatla alakası yoktur. Ama yani uzaktan gerçekten alakası var. Kale el-Ayni, bu el-Ayni rahimahullah diyor ki galebena aleyke rical sözünden diyor şu çıkar diyor. Ma'nahu enne rical yulazimunaka kullu el-ayyam. Erkekler bütün günler hep seninle beraber veyahut da sen bütün erkeklerin devamlı erkeklerle beraber. Ve yesma'una el-ilme ve umuru'd-din. Ve senden ilim öğrenerek din konusunda her şeyi öğreniyorlar ve işitiyorlar. Ve nahnu nisa da'afan. Biz diyor biz kadınlar zayıfız çünkü biz erkeklerin arasına giremiyoruz. Yani erkekler arasında karışık bir şekilde girip de biz ilim öğrenemiyoruz. La naqdar ala muzahamatihim. Yani erkeklere böyle erkeklerle karışık bir şekilde oturup da biz ders alamıyoruz. Yani senden falan. Dolayısıyla fec'al lana yawman min al-ayyam nesma'u'l ilm ve nete'allamu umuru'd-din. Dolayısıyla hafta içerisinde bize bir gün ayır ki biz de o gün içerisinde senden erkeklerin senden ilim öğrendikleri gibi biz de senden ilim öğrenelim ve din konumuzda, dinimizin konusunda bilgili olalım. فهذا الحديث واضح diyor. الدلالة في منع اختلاط النساء بالرجال في أماكن التعليم. Bu hadisten anlaşılıyor ki diyor veyahut da apaçık anlaşılıyor ki diyor bu hadiste kadınların ve erkeklerin aleyhissalatü vesselam döneminde bir arada oturup ilim öğrenmiyorlardı. Yani karışık bir şekilde bir arada kalıp ilim öğrenmiyorlarmış. Bu hadise dayanarak. Niçin? Çünkü kadınlar aleyhissalatü vesselam devamlı erkeklerle kalkıp oturuyor. Onlardan faydalanıyor. Erkekler, kadınlar sadece namaz esnasında yani namaz vakitlerinde bazı kadınlar camiye gelmek istedikleri zaman en arka kısımda saf oluşturuyorlar. Erkekler hiç arkaya bakmaksızın kadınlar cilbablarıyla arkada oturuyorlar. Selam verildikten sonra aleyhissalatü vesselam tam dönmeden önce biraz bekleyerek kadınlar ne yapıyor? Hemen bir an evvel kalkıp gidiyorlar. Niçin? Erkeklere karışmasınlar diye. Yani. Sadece bu anlarda bazı kadınlar camide aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kılıyorlarmış. Dolayısıyla bundan başka bir şey olmadığından dolayı ilim öğrenmeleri de mümkün değildir. Ve burada diyor ki Allah rahmet etsin. فهذا الحديث واضح الدلالة مع منع اختلاط النساء بالرجال في أماكن التعليم. Bu hadis apaçık bir şekilde gösteriyor ki eğitim ve öğretim esnasında kadınların ve erkeklerin bir arada oturmaları kesinlikle caiz değildir. Niçin? Caiz olsaydı bu kadınlar aleyhissalatü vesselam'a bu sözü söylemeye gerek görmezlerdi, öyle mi? Çünkü karışık oturacaklardı. Tıpkı namazda olduğu gibi Müslüman erkekler önde, ön saflarda, Müslüman kadınlar arka safta namaz kıldıkları gibi ne yapacaklardı? Faydalanacaklardı. Ama öyle değilmiş. Bu sadece namaz esnasında, bu da karışık değil. Kadınlar en arka safta, erkekler en ön safta. Dolayısıyla burada anlaşılıyor ki ilim açısından ve ta ilim için hiçbir zaman bir araya gelmiş değiller. Eğer bir araya o zaman için, ki o zamanın erkekleri ve o zamanın kadınları İslam'a girdikten sonra genelde en çok nebilerden ve resullerden sonra en çok korkan, Allah'tan en çok korkan kadınlar ve erkekler idi. Bu bil ittifak. Ehl-i sünnet ve cemaat arasında ittifak var elhamdülillah. Yani nebilerden ve resullerden sonra en takvalı insanlar aleyhissalatü vesselam'ın zamanında oluşan sahabiler ve sahabiyeler imiş. Dolayısıyla bunlar bu kadar üstün takvaya sahip olmalarına rağmen aleyhissalatü vesselam'dan bir arada, kadınlar erkek bir arada olup aleyhissalatü vesselam'dan faydalanmış değillerdir. Niçin? Çünkü aleyhissalatü vesselam'ın kadınların ve erkeklerin bir arada oturmalarını caiz görmüş olsaydı diyecekti ki aleyhissalatü vesselam, size ayrı bir gün ayırmaya gerek yok, siz de gelin oturun camide, benden faydalanın. Aleyhissalatü vesselam ihtilatın haram olduğunu burada açık bir şekilde gösteriyor. Veyahut da caiz olmadığını diyor ki, o zaman diyor aleyhissalatü vesselam, فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا, ve onlara hafta içerisinde bir gün aralarına katılıp onlara veyahut da onlar ondan faydalanmaları için söz verdi aleyhissalatü vesselam. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل